Un 7. Chelsea. यह प्राणेन इत्यादि प्रत्युक्ति में आदते मंत्र में आया कथम यज्ञ वर्ग सर्वांतर यह प्राणेन प्राणिति सत सत आत्मा सर्वांतरो व्यपान न पानी थी ऐसे जाया इसका याज्ञवल्क्योपि तम प्राह यह प्राणे नेति लिंगतः प्राणादेह प्रत्यगात्मानं बुबोधयि सुरञ्जसा याज्ञवल्क्य भी तम यह प्राणे नहीं थे लिंगत आह प्राणादेह प्रत्यात्मान बुबोधेशु अंजसा प्रत्यात्मा को बोधन कराने के लिए प्राण आदि के लिंग से अंजसा तम पा उत्तर दिया प्राण आदि के हेतु से प्रत्यात्मन बुबोधेशु साक्षात इत्यादि विशेषण आत्मान साक्षात बोधा बोधयितव्य उपेक्ष किमित लिंगेन तम बोधयितुं प्रवर्तते तत्र साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म साक्षात इत्यादि विशेषणं साक्षात इत्यादीनि विशेषणानि यस्य आत्मना आत्मान आत्मना तम साक्षात इति विशेषणं आत्मानं तो साक्षात अपरोक्ष अगुण है साक्षात बोधयितव्यं साक्षात देखा देना चाहिए सामने उसकी उपेक्षा करके किमित लिंगेन तम बोधयितुं प्रवर्तते लिंग के द्वारा तत्र प्राणनादि प्राणनाद्यनुमानेन ग्राहयित्वाधिह परम ततो अबोधयिष्यामि यथोपात्त विशेषणम् प्राणनादि अनुमानेन धीह परम ग्राहयित्वा बुद्धि से पर को अनुमान से ग्रहण ज्ञान करा के आगे अतो यथोपात्त विशेषणम अवबोधयिष्यामि याज्ञवल्क्य कहते जो विशेषणात्मा साक्षात अपरिचात उसको ज्ञान कराऊंगा पहले धीह परम बोध बुद्धि से पर है अनुमान से बोधयित्वा इत्येतद् हृदये कृत्वा याज्ञवल्क्यो निराहतम् यह प्राणेनिति वचसा न लिंगादुक्त बोधनम् इत्येतत् हृदय कृत्वा पहले विधिः परम अनुमानेन बोधयित्वा तत यथोपाधि विशेषण बोधयिष्यामि इत्येतत् बुद्धौ कृत्वा याज्ञवल्क्य तम निराह यह प्राणे नहीं थी वचसा न लिंगात उक्त बोधनम लिंग से उक्त से आत्मन बोधन नहीं निराह नहीं निशेषण अनिराह सत्सठ छसठ अनुमान तमर्थम परिशोध्य तस्य ब्रह्मत्वम् उक्त विशेषणं विषयदेश्यामीति मन्वानो यह प्राणेन इत्यादि प्रणीतवान् यह वाक्य बताया अनुमानेन ग्राहयित्वा धीयः परं ग्राहयित्वा बुद्धि से पर को ग्रहण करा के बुद्धि से पर जो त्वमर्थ है बुद्धि में अहम बुद्धि हो जाती है चिदाभास के समझ से बुद्धि से पर बुद्धि का जो साखी है उसको अनुमान से बोधयित्वा बोधन करके अनुमान ने तमर्थम परिशोध्य तमर्थ का परिशोधन उपाधि के बुद्धि आदि को छोड़कर उसे विलक्षण को उसके साथ ब्रह्मत्व का बोधन करना तस्य ब्रह्मत्व उक्त विशेषण विशदयिष्यामि जो विशेषण यथाक्षात प्रख्यात ब्रह्म का सर्वांतर इसको स्पष्ट करने के लिए ऐसा मानते हैं। यह प्राणेन इत्यादि वाक्यम प्रणीतवान ऐसा कहने लगा। पदार्थ शुद्धिवत वाक्यार्थ धीरपि लिंगादेव चेत, पदार्थ का शोधन यदि अनुमान से हो जाएगा तुम पदार्थ का शोधन तो वाक्यार्थ ज्ञान भी अनुमान से हो जाएगा। चेन्नत्या न लिंगाद उतबोधन, लिंग से अनुमान से वाक्यार्थ बोधन हो जाए ऐसा नहीं। वाक्यिक गम्य गम्याद ऐक्य से ऐक्य तो वाक्यिक गम्य वाक्य प्रमाण नहीं व गम्य त्वं तत्पदार्थ का एकत्व वाक्य महावाक्य प्रमाण से ही गम्य है, लिंग से नहीं हो सकता है। प्रतिवचनम साभिप्रायम आदाय तद अक्षराणी व्याचष्टे, याज्ञवल्क्य का प्रतिवचन साभिप्राय पहले त्वं पदार्थ का ज्ञान हो जाए बुद्धि से पर फिर उसको साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म कहेंगे ब्रह्म मुखे इति। मुख संचारिना प्राणो यह प्राणेनानितीक्षिता सर्वप्रत्यक्तम सोय महात्मा सर्वांतर अवधि। प्राणेन अनिति इच्छिता मुख संचारेण प्राणेन यह अप्राण अनिति इच्छिता, अनिति स्थिप करके बनेगा अन्न प्राण से, अनिति इच्छिता इच्छनादि करता, इच्छिता तीक्षणादि करता हुआ अनिति अन्न प्राण से नहीं, अनिति शब्द प्रलय कर तो अनिति रीक्षिता होना चाहिए, अनिति इच्छिता है ना, अन्न प्राण से एक स्थिप करें तो स्थिप करें तो अनिति अन्न ईट होता है अदा अदादि वो नहीं हाँ रुद्रादि सार्वत है सार्वते तो अनिति तो हो जाएगा किंतु इच्छिता अनिति अच्छा तिंगंत करें तो ठीक होगा। यह इच्छिता अनिति ठीक है, स्थिप निर्देश करें तो नहीं होगा तो यह इच्छिता अनिति प्राणति चेष्टते। स्थिप होने के बाद सुबंध करना पड़ेगा, स्थिप हो तो फिर सुबंध करना पड़ेगा ना, सुबंध करें तो विसर्ग हो जाएगा। अनिति इच्छिता ही है तिंगंत, इच्छिता अनिति यह मुख संचारेना प्राणेन अप्राणो इच्छिता अनिति सर्व प्रत्येकतम सो अयम आत्मा, स प्रत्येकतम सो अयम आत्मा सर्वांतरावधि सब के अंदर वही है प्रत्येकतम वही आत्मा है। यह अनिति यह इच्छिता अनिति हाँ इच्छिता तो इच्छानादि करता है, इच्छादि करता अनिति, अनिति शब्द का अर्थ इच्छिता नहीं है। हाँ वाक्य के द्वारा आत्मा का धर्म नहीं, हाँ पदार्थ का ऐक्य बोधन होता है, तत्पदार्थ त्वं पदार्थ का ऐक्य बोधन होता है, भेद निवृत्ति होती ऐक्य बोधन होता है। हाँ तो ये ऐक्य बोधन उसका अर्थ है, त्वम अर्थ परिशोधन तो हो गया और त्वम अर्थ के साथ तदर्थ का ऐक्य अनुमान से हाँ अनुमान से बोधन होने से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। वो बोधन ऐसा चाहे वाक्यार्थ बोधन, वाक्य प्रमाण से बोधन, वाक्य प्रमाण से जो बोध हुआ शब्द बोध है, शब्द बोध अतधर्म निवृत्ति हो कोई बात नहीं, किंतु अनुमान से जो बोध अनुमान जन वाक्य ज्ञान होगा वो ज्ञान अज्ञान का निवृत्त का नहीं। ये तो शब्द प्रमाण से अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान होने के लिए अतधर्म के द्वारा निवृत्ति के द्वारा ज्ञान वो अलग है, किंतु वाक्यार्थ तत्वमसी आदि वाक्यार्थ में पदार्थ बोध तो युक्ति से हो जाएगा। पदार्थ बोध युक्ति से होने पर भी वाक्यार्थ बोध के लिए वाक्य प्रमाण चाहिए, वाक्य प्रमाण के बिना वाक्य ऐक्य बोध नहीं होगा। भेद भेद की निवृत्ति होने के लिए अपरोक्ष भेद निवृत्ति होने के लिए अपरोक्ष ज्ञान चाहिए, तो ऐक्य वाक्य प्रमाण से ज्ञान होगा। पंचदश में आया प्रथम प्रकरण में शब्द स्पर्श आदि विद्या वैचित्राय कह करके तर्क के द्वारा त्वम पदार्थ शोधन हो गया, फिर वाक्य क्या करेगा, वेदांत सूत्र तथा विधम परम ब्रह्म तयश्चैक्यम निर्दिश्यते, तो वेदांत प्रमाण फिर क्या करेगा तर्क से हो गया तो तथा विधम परम ब्रह्म तयश्चैक्यम वेदांत में ब्रह्म ब्रह्म इस प्रकार ही तर्क से सिद्ध नहीं होगा। त्वम पदार्थ तो तर्क से निश्चय हो गया कि तत्पदार्थ परब्रह्म ऐसा ही है और दोनों की एकता भी वेदांत प्रमाण से सिद्ध होगा, अनुमान से नहीं होगा। प्राणादि यह प्राणेन यह अप्राण मुख संचारिणा प्राणेन ईक्षिता अनिति सर्व प्रत्ययतम स्वयमात्मा सर्वांतर 68 में अप्राणीति चेत सर्वांतरत्वेन सर्वावसान भूमित्वार्थम सर्व प्रत्ययतम कहा। चक्षुरादि समुदायाद एव अनात्मन प्राणनादि संभवाद कथम यह प्राणन इत्यादि तत्र, यह प्राणन प्राणिति करेगा और कोई दूसरा कौन है, चक्षुरादि इंद्रिय सहित सब कुछ हो जाएगा, प्राणनादि जितने व्यापार चक्षुरादि चक्षुर ज्ञान इंद्रिय सब होकर के प्राण मन बुद्धि आदि से ही प्राणादि सब व्यापार हो जाएगा। यह प्राणन प्राणिति कह करके वो यह प्राणन कर दूसरा वो एक मानना क्या जरूरत है सूत्र। अच्छा प्राणिति तो मंत्र में है ना, उसका ही अनित अर्थ क्या, यह प्राणन प्राणिति, प्राणिति जो अर्थ है उसका ही प्र छोड़ करके अनित कर दिया, तो अनित के तिंगत क्रियापद है। अच्छा अनित में ईट नहीं हुआ, ईट हाँ ईट हुआ उद्देश्य ठीक है, रुद्रादि सर्वजाति अनित अनिति जो प्राणे न प्राणिति था वही प्राणिति का अर्थ अनिति क्या तिंगत है। चक्षुरादि समुदाय होने से तथा सुप्त सुप्तेस्मिन् करणे ग्रामे यो सुप्तो लुप्त दृष्टितः वासना रूपकान् पश्यन् प्राणान प्राणिति वायुना अस्मिन् कर्णे ग्रामे सुप्ते यो अलुप्त दृष्टितः असुप्तः वासना रूपकान् प्राणान् पश्यन् वायुना वासना रूपकान् प्राणान् पश्यन् वायुना प्राणिति वासना रूपक प्राण सभी को देखता हुआ वासना रूपकान् से सौलीन हो गया अज्ञान में, अज्ञान को ही प्रकाश करता है देखता हुआ वायुना प्राणिति वायु प्राण से लेता सुप्त असुत होकर के। प्राणादि वशात प्राणादि क्रियायाम अपि कथम विवेक सिद्धि इति आशंका। प्राणादि वशात प्राणादि क्रियायाम अपि प्राणादि क्रिया प्राणादि वशात कथम विवेक प्राणादि वशात प्राणादि क्रियायाम अपि प्राणादि से प्राणादि क्रिया तो है कथम विवेक सिद्धि प्राणादि वशात प्राणादि क्रियायाम अपि क्या भाई विवेक कैसे सिद्ध होगा, उसे अलग कोई है इति आशंका अनात्मत्वम्। अनात्मत्वमतः सिद्धं प्राणादेहे कर्णोक्तितः प्राणात्मत्वाच्च बुद्ध्या देहे पिण्डान्तस्याप्यनात्मता। अतः प्राणादेहे कर्णोक्तितः अनात्मत्वं सिद्धम्। अतः अनात्मत्व सिद्धम् कर्णोक्तितः प्राणादेहे कर्ण अतः प्राणादेहे कर्णोक्तितः अनात्मत्वं सिद्धम्। प्राणात्मत्वाच्च बुद्ध्यादे पिण्डान्तस्यापि अनात्मता। पिण्डात्मा प्राणात्म सौ बुद्ध्यादि सौ अनात्मा है प्राणात्मता। तत्र अतः कर्णोक्तित इति संबंध। अतः कर्णोक्तित हेतु तृतीयांत। अतः कर्णोक्तित प्राणादे अनात्मत्व सिद्धम्। प्राणादि अनात्मा प्राणादि अनात्मा कर्णत्वात् दिववत् ये हो गया। कर्णोक्तित कर्णत्व कर्णत्वात् अनात्मा है। प्राणादि भी अनात्मा कर्णत्वात् दिववत् न च हेतु सिद्धि। हेतु क्या है कर्णत्व। प्राणादि में कर्ण तो कैसे सिद्ध होगा इति न। तृतीया श्रुत्या तदुक्ते प्राणेन प्राणीति। प्राणेन तृतीया श्रुति है कर्ण है तो कर्ण तो उसमें है। बुद्ध्यादो व्यभिचारम आशंका हो। बुद्धियादि में कत तो कर्णत्व तो नहीं है अनात्मा कैसे होगा। अथा कर्णत्व होने पर अनात्मा तो नहीं आत्मा होगा। अच्छा प्राणीति प्राणात्मत्वाच्च बुद्धि भी प्राणात्मक होने से बुद्धि भी अनात्मा है। बुद्धे तावत अस्ति तादात्म्यम प्राण के साथ एकत्व है। यो वै प्राण सा प्रज्ञा या वै प्रज्ञा स प्राण दुनिया की एकता बुद्धि प्राण। तो प्राणात्मक होगी बुद्धि होगी करुणात्मा अनात्मा है। सुते अस्ति च इंद्रियाणाम इंद्रियों के साथ भी एकता प्राण में। तस्माद एतेन आख्यायते प्राणा इति एतेन चक्षुरादि इंद्रियाणि प्राणा इति आख्यायते। एतेन नामना प्राण के नाम से सब कहे जाते हैं इंद्रिय को। अस्ति च देहस्य तदधीनत्वा तादात्म्यम देह भी प्राणी के अधीन से तादात्म्यम। प्राणेव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिग्रह उत्थापयति। प्राणी ही प्रज्ञात्मा इदम शरीरम उत्थापयति कह करके प्राण शब्दत्वात् प्रज्ञात्मा प्राण वही शरीर को लेकर के तादात्म्य। संप्रतिपन्नवद बुद्ध्यादीना अनात्मता जैसे दीप आदि अनात्मा है कर्ण ऐसो कर्णात्मक है ऐसे अनात्मता बुद्धियादिशो अनात्म रूप है। देह से अनात्मते युतंतर महादेह अनात्मा के लिए दृश्यत्वाद घटवत देह प्राणादेह कर्णत्वद अनात्मत्व प्रसिद्धि स्यान् लिंग पिंडात्मनोरथ। देह अनात्मा दृश्यत्वात् घटवत् प्राणादेहे कर्णत्वतः अनात्मत्वम् अनात्मत्व प्रसिद्धि स्यात्। लिंग पिंडात्मनो अतः लिंग पिंडात्मनो अनात्मत्व अनात्मत्व प्रसिद्धि। लिंग भी कर्णत्वात् अनात्मा है और पिंड भी दृश्य होने के कारण अनात्मा है। प्राणादे अनात्मते हेतु अनुद्य प्राणादि हेतु हो कर्णत्व। देह द्वे अनात्मत्व उपसरणति प्राणादेर प्राणादे कर्णत्वतः अनात्मत्व प्रसिद्धि। लिंग लिंगपिंड आत्मानुरथ लिंगपिंड आत्मक हे अनात्म सूक्ष्म शरीर पिंड सो मिलाकर सो अनात्मा। एवं विवेके भी प्राणनादि हेतुश्चेद आत्मा संगत सक्रिय चार। यह प्राणेन प्राणीति प्राणादि हेतु हो गया ऐसे प्राण अपन व्यवहार करता है तो हेतुश्चेद आत्मा सहत सक्रिय स्याद, तो उसके साथ प्राणादि के व्यापार के साथ अन्य यह संगत हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा आत्मा प्राणादि थी। प्राणादि कार्य करण ही सतो संहत ए कलह तच्चेष्टां कुरुते कुर्वन् नैष्कान्तो मणिर्यथा। स्वतः एकल असहत प्राणादि कार्यकरणे ही तच्चेष्टां कुरुते अकुर्वन् कुरुते, यथा अयस्कांदमणि, अयस्कांदमणि कुछ नहीं करते हुए भी वो अन्य में चेष्टा करता है लोह में। इस प्रकार स्वतो असहत एकल अकुर्वन् प्राणादि कार्यकरणे ही चेष्टां कुरुते, अलग अलग चेष्टा करता है। अकुर्वन् इति छेद स्वयं कुछ नहीं करता हुआ, कुरुते कुर्वन् चेष्टां कुरुते अकुर्वन् सन्निधि मात्रेण अस्य क्रिया हेतुत्व दृष्टान्त इति दृष्टान्त। सन्निधि मात्रेण अस्य क्रिया हेतुत्व दृष्टान्त, सन्निधि मात्रेण अच्छा अन्यत्र अन्यत्र है ना, सन्निधि मात्रेण अन्यत्र क्रिया हेतुत्व दृष्टान्त अयस्कान्त इति। अयस्कान्त मणि सन्निधि मात्र से अन्यत्र अन्यत्र क्रिया है तो लोह में क्रिया क्या हेतु है, हाँ लोह में अपने में क्रिया नहीं। संघात अतिरिक्त नास्ति चिदात्मा कुतस्तस्य अक्रियत्वादि इति आशंका। संघात से अतिरिक्त कोई चेतन न हो तो उसको अक्रियादि कहेंगे इति लोक। लोके नधिष्ठितस्येह केनचि चेतनावता न दृष्टा नियता चेष्टा रथादिर जड़ रूपिणः। लोके केनचि चेतनावता अनधिष्ठितस्य यह न नियता चेष्टा दृष्टा रथादि जड़ रूपेण, रथादि जड़ रूपेण नियता चेष्टा केनचित चेतनावत अनधिष्ठित से अनधिष्ठा। रथादि में सकटादि में क्रिया होती है तो केनचित चेतना वाले चेतन से अधिष्ठित होकर के चेतन उसका नियामक होकर के रथादि जड़ रूप है। तो यहाँ भी प्राण आदि का नियत चेष्टा होने से कोई चेतन मानना पड़ेगा। अचेतन प्रभुति चेतन अधिष्ठिता पूर्विका अचेतन प्रवृत्तित्वात् रथाधिपत यह अनुमान सिद्ध हो जाएगा। तो देहादि अचेतन प्रवृत्ति होने से चेतनाधिष्ठान पूर्वकत्वम पक्ष धर्म तो उक्ति पूर्वकम अनुमिनोति तथा च अयम अयम भी प्राणादि चेतन नियत चेष्टा वाला है इसलिए अधिष्ठान पूर्वक होगा। देह देहेन्द्रिय मन बुद्धि प्राणादिर नियते क्षते प्रवृत्ति येन ते नै भूयो ज्ञात्मान्योभ्युपगम्यता। येन देहेन्द्र मन बुद्धि प्राणादिर नियता प्रवृत्तिर इच्छते तेन ज्ञात्वा एभ्यो अन्य अभ्युपगम्यता। आत्मा ज्ञातन आत्मा ज्ञात्मा ज्ञस्य स्वात्मा से ज्ञात्मा एभ्यो अन्य अभ्युपगम्यता। देहेन्द्र मन बुद्धि प्राणादि से इनकी प्रवृत्ति दिखती है तो कोई चेतन अधिष्ठान पूर्वक वही आत्मा है इनसे अन्य मानना पड़ेगा। चौहत्तर विमता प्रवृत्ति चेतनाधिष्ठात्री पूर्विका देहादि में अचेतन प्रवृत्तिवाद सम्मतवत रथादि प्रवृत्तिवत दृष्टान्त नियत पदम रथादि प्रवृत्ते चेतनाधिष्ठात्री पूर्वकत्व सम्मत्यर्थ दाष्टान्तिके तु साध्यस्थ साध्यस्य स्पाष्ट्याय दृष्टान्त में तो नियत पद है वहाँ सम्मत है रथादि प्रवृत्ति चेतन पूर्वक चेतनाधिष्ठात्र पूर्वक तो सम्मति के लिए और आत्मा में नियत चेष्टा है जे साध्यस्य स्पाष्ट्याय साध्य हो चेतन पूर्वक तो है नियत प्रवृत्ति होती है तो स्पष्ट करना है चेतन अधिष्ठात्र पूर्वक है देहादि में यथा इत्यादि प्रश्न व्याचर्य यथा इत्यादि आगे तीन चार दो प्रथम मंत्र क्या तीन चार दो आगे आएगा न सर हाँ सौवाच सत कह करके यथा विभ्रियात असौ गौरसास ये जो प्रश्न है उसके लिए सहोवाच तीन चार यथे इत्यादि प्रश्न वैचष्टि प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञाय पुरा साक्षाद गामहं दर्शयामि ते अशक्नुवंश तथा कर्तुं लिंगेन प्रतिबोधयेत् यथा कश्चित् तथैव त्वं प्रतिज्ञाय परात्मनः साक्षात्त्वं तदसंपाद्य वेदयस्यम् लिंगेन वेदयस्यमुम् पुरा साक्षात् गाम अहम् दर्शयामि इति प्रतिज्ञाय तथा कर्तुम् अशक्नुवन् लिंगेन प्रतिबोधयेत् कोई प्रतिज्ञा क्या मैं तुमको वो दिखा देता हूँ साक्षात नहीं करके लिंग से प्रतिबोधन करें यथा कश्चित जो कहिए दृष्टान्त हो गया तथैव त्वं परात्मनः साक्षात्त्वं प्रतिज्ञाय साक्षात् अपरिच्छाद ब्रह्म कह करके तद असंपाद्य लिंगेन आवदेशी अमुम आत्मानम तो जब सर्वांतर आत्मा कौन है यथा साक्षात् अपरिच्छाद ब्रह्म वो बताओ ऐसे आत्मा सर्वांतर बता दिया प्रत्येक कौन है सर्वांतर भाई यह प्राण प्राणी तेते ते लिंग के द्वारा बताते हो प्रत्यक्ष गो देखाऊंगा कह करके लिया दे करके हेतु देता है चलता दौड़ता है इसलिए गौ गच्छति इति तंत्री टीका में तथा कर्तुम प्रतिज्ञा अनुसार न प्रत्यक्ष तथा कर तुम अशक्नुवन् प्रतिज्ञा के अनुसार प्रत्यक्ष ही तुम प्रत्यक्ष करने के असमर्थ होकर के लिंग से दिखाते लिंगे न धावनादिना धावनादि लिंग से कहते गौ हुए गच्छते थी गौ दाष्टान्ति के लिंगे नहीं थी प्राणनादिना यहाँ लिंग क्या है जो प्राण पान व्यापार करता है वो लिंग के द्वारा प्राण व्यापार करने वाला कोई है यदेव इत्यादि तात्पर्य माह यदेव याज्ञवल्क कहते यदेव साक्षात अपरिच्छाद ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर तम में व्याचक्ष हाँ ये पहले कहा अन्य असो गौर असो अश्व इतम एव एतद व्यपदिष्टम होती व्यदिष्टम मंत्र में बहुत छूट गया क्या मंत्र आगे देखो द्वितीय मंत्र में हाँ व्यपदिष्ट है ना हाँ ये पद छूट गया इसमें व्यदिष्ट हो गया हाँ, तो उसमें यदेव साक्षात इसके लिए अभी अभी ठीक है। मैं कहा यदेव इत्यादि तात्पर्य माह जो प्रश्न करने यथा प्रतिज्ञम इति यथा प्रतिज्ञम प्रत्युक्ति मबुचामा सकृतव अच्छा और एक है 77 अच्छा हाँ हाँ ठीक है यथा प्रतिज्ञमेवा तो यथा पृष्ठं तथैव तत् मह्यं प्रतिवचो वाच्यं दुसत्तु स्यात् ततोऽन्यथा अतो यथा प्रतिज्ञम एव तथैव तत् मह्यं प्रतिवच वाच्यम यथा तत् पृष्ठम यथा प्रतिज्ञम एव अतो यत् पृष्ठम तथैव मह्यं प्रतिवच वाच्यम अन्य ततो अन्यथा दोष तो स्यात् अन्य प्रकार का तो दोष होगा तत्तर तत् प्रतिज्ञानुसार न मत प्रश्न अनुरोधेन च तत्प्रज्ञा प्रतिज्ञानुसारेण मत प्रश्न अनुरोधेन च मदर्थम प्रतिवच त्वया वाच्यम ऐसे उत्तर देना चाहिए। तुमने कहा यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म मेरा प्रश्न है कथम अपरोक्ष सर्वांतरात्मा अन्यथा प्रतिज्ञाहानि और अनधिवचनता च जैसे प्रतिज्ञा कह करके अन्य कुछ कहा तो प्रतिज्ञाहानि और मैं प्रश्न क्या कुछ है उत्तर कुछ दे तो अनधिवचनता कुछ जो प्रश्न उसको नहीं अन्य कुछ को है तो अनवधेय वचन यश्य वचनम यश्य प्रतिज्ञा प्रश्नानुसारी इसलिए तत्प्रतिज्ञा प्रश्नानुसर्तव्य प्रतिज्ञा प्रश्न तत्प्रतिज्ञा प्रश्न अनुसर्तव्य प्रतिज्ञा प्रश्न के अनुसार उत्तर होना चाहिए। प्रत्युत तात्पर्य महा तात्पर्य तो यथा यथा प्रतिज्ञा प्रत्युक्ति मबुचामा सकृतव ततोऽप्यपरितुष्टस्त्व मन्यथैव बुभुत्सत्से यथा प्रतिज्ञं तव प्रत्युतिम् असकृतव चाम बार बार वही मैं कहता हूँ तथोपि अपरितुष्ट त्वम अन्यथे भूष से उसे भी असंतुष्ट हो नहीं हो करके अन्य प्रकार जाना चाहते हो। प्रतिज्ञा प्रश्न च अनुसृत्य ते प्रत्युति प्रत्युतिम ऐसा आत्मा सर्वांतर मैंने कहा यह प्राण अन प्राणी तिव्य कहा असकृत बार बार कहा अब्रवम तेन अभिषेतया आत्मा ज्ञातुं शक्य अनान्यथा ईश्वर से आत्मा का ज्ञान अभिषेत है अभिषेत तो नहीं होगा। असकृदुक्तादपि वाक्याद अतुष्टत्वं आत्मानं विषयतया घटादिवत बोधयितुम इच्छसि इत्यः बार बार कहने पर भी वाक्याद अतुष्ट असंतुष्ट होकर के आत्मा को तुम विषयतया घटादि जैसे देखना जानना चाहते हो बोध बुद्धुमिच्छति ततोपि असंतुष्ट अन्यथे बुभुत्सते मद बुभुत्सा अनुसारेण वाच्यताम इति आशंका उक्ते इति उक्तवर्त्मातिरेकेण नात्मवस्तु घटादिवत् शक्यते प्रतिनिर्देष्टुं प्रमाणागोचरत्वतः आत्मवस्तु उक्तवत्मात्रेकेण घटादिवत प्रतिनिदेश नहीं शक्यते प्रमाणागोचरत्वात् प्रमाणागोचरत्वतः, इसलिए घट आदिवत उसको नहीं देखा सकते, प्रमाण का विषय अविषयतः है ज्ञान। उक्तम च आत्मनः प्रत्ययत्वेन अविषयतया ज्ञानम्, प्रत्यय अभिन्न है अविषयत्वेन ज्ञान होगा, अहम अस्मि तदतिरिक्त आत्मवस्तु तदतिरिक्त विषयतया ज्ञान वक्तुम अशक्यम इति आह प्रमाण प्रमाणागोचरत्वात्। तज ज्ञानानुपपत्ते तद विषयत्वं कथमिति चे नित्य, तसे ज्ञानानुपपत्ते तद विषयत्वं कथ, तद विषय ज्ञान फिर कैसे होगा इतिहास है। वेद्मीति वेद्मीति यद बलादात्थ न वेद्मीत्यपि यद बलात् तद्दृष्टेवेहतं दृष्ट्वा बृह्यवद्यं यदीक्षसे। यद्बलाद वेद्मीति अथ यद्बलात् न वेदीत्यपि अथ तद्दृष्ट्या एव तौ इह दृष्ट्वा ब्रूहि यदि अवध्यम इच्छसे, यदि अवध्यम इच्छसे ब्रूहि दो से देखते तो बोलो। अतः इसी के बल पर वेद्मी न वेद्मी तुम कहो तो वही दृष्टि से तद्दृष्ट्या तद दर्शन वही तद अभिन्न दृष्टिया तम दृष्ट्वा यस्य कुटस्थानुभवस्य प्रसादात् ज्ञानाज्ञाने शब्दादि विषये कालभेदेन प्रवर्तेते, शब्दादि विषय में ज्ञानाज्ञाने कालभेदेन वेदिम न वेदिम तस्य स्वरूपदृष्ट्या तमेव दृष्ट्वा तद्दृष्ट्या जो तृतीयांत है वो तद्दृष्ट्या तस्य स्वरूपदृष्ट्या तद्दृष्ट्या है तृतीय इत्थं भूतलक्षणे वही दृष्टि स्वरूप तमेव दृष्ट्वा तद्दृष्ट्या तम दृष्ट्वा वही दृष्टि रूप आत्मा है इसको जान करके ब्रूहि अवध्यम यदि आत्मनि विषय तो दोषम इच्छसे तरी ब्रूहि उसी तद्दृष्टि से तद्दृष्टि और दृष्टि अभिन्न रूप से जान करके जानने से दृष्टि अभिन्न रूप से जानने पर यदि विषय तो दोष इच्छसे तरी ब्रूहि न चौथ दृष्टि रूपेण आत्मदृष्टो विषय तो अवसर तद्दृष्ट्या यहाँ करण में तृतीया नहीं तद्दृष्टि अभिन्न तद्दृष्टि अभिनय न द्रव दर्शन होता है तो विषय तो दोष है तो बताओ। यस्माद् अविषयम विषय कर्तुम अशक्यम इत्याशंक्य कस्मा कस्माद् अविषयम विषय कर्तुम अशक्यम विषय क्यों नहीं होगा इत्याशंक्य वस्तु स्वाभाव्याद इति भाष्य में बताए भाष्य में आया वस्तु स्वभाव है तो अविषय ब्रह्म अप्रमेय अप्रमेय ही यद्वस्तु न तत्सत्यं प्रमाणतः कुं भवत् प्रतिनिर्दिष्टुं यथा तदभिधीयते। यद्वस्तु ही अप्रमेयम तत् प्रमाणतः कुंभवत् प्रतिनिर्दिष्टम न शक्यम यथा तद अभिधीयते। अप्रमेय हो तो कुंभ घट जैसे उसको प्रमाण से नहीं देखा सकते हैं, ये कहते कैसे स्वभाव विपरिलोप असंभव हो ये शब्दार्थ अप्रमेय ही वस्तु स्वभाव अप्रमेय स्वभाव का विपरिलोप नहीं सकता है तथा तद अभिधीयते भाष्यण भाष्यण अभिधीयते कैसे प्रतिनिर्देश नहीं हो सकता है किन तदित अपेक्षाया दृष्ट्यादि दृष्टित्वम इति भाष्य में वाचस्य दृष्ट्यादि दृष्टित्वम दृष्ट्यादि की क्या दृष्टा साक्षी रूप है आत्मस्वरूप दृष्टि दृष्टि दर्शन दृश्याना संहताना परस्परम साक्षित्वमात्मनो नित्यं वस्तु स्वाभाव्यमुच्यते। दृष्टिदर्शन दृश्यानां संहतानां परस्परम संहतानां परस्परम संहतानां दृष्टिदर्शन दृश्यानां आत्मनः साक्षित्वं नित्यं वस्तु स्वाभाव्यम उच्यते। ये साक्षी तो नित्य है, हुई वस्तु स्वाभाव्य, आत्मवस्तु स्वाभाव्यम, किन तत् प्रश्न स्वाभाव्य क्या है, परस्परम संहतानां दृष्टिदर्शन दृश्यानां साक्षित्वं, आत्म में नित्य साक्षित्व, यही स्वभाव है। ननु साक्षिणपि वस्तुत्वाद् अस्तिमात्राधिग्राह्यत्वं इति कुतमात्रादे तद्ग्राह्यत्वं, साक्षी तो वस्तु है, वस्तु इनसे मात्राधिग्राह्यत्वं, घटपटादि जिसे वस्तु मात्राधिग्राह्य, साक्षी न वस्तुता मात्राधिग्राह्यत्वमस्ति, कुतमात्रादे तद्ग्राह्यत्वं न कुतमात्रादे तद्ग्राह्यत्वं मात्रादे पंचमी मात्रादि के द्वारा तस्य ग्राह्यत्व न साक्षिण ग्राह्यत्व क्यों नहीं होगा, इतः प्रमात्रा प्रमात्रादि प्रवृत्ते है प्राक् सदा नस्तमितोदिता अकारकात्मना तस्तौ प्रत्येक दृष्टिरसंगतः आत्मनः एतद् वास्तवरूपम् अकार्यकारणात्मा अकार्यकारणात्मा एतद् आत्मनः वास्तवरूपम् सकृद् विभातम् ऐकात्म्यम् वित्तमस्कम् अभेदकम्। ऊपर अच्छा 83 प्रमात्रादि प्रभुते प्राग् सदा अनस्तमिता अकारकात्मना उदिता अकारकात्मना तस्तु प्रत्ययदृष्टि असंग असंगतः प्रत्ययदृष्टि अकारकात्मना तस्तु प्रमात्रादि प्रभुते प्राग् सदा अनस्तमिता उदिता सदा अनस्तमिता प्रत्ययदृष्टि अकारकात्मना तस्तु असंगतः असंगात प्रमात्रादि की प्रवृत्ति के पहले सदा अनस्तमिता दृष्टि प्रत्ययदृष्टि हमेशा नित्य है प्रत्ययदृष्टि जो कही गई अकारकात्मना तस्तु प्रमात्रादि कारक होने के पहले वो नित्य दृष्टि पहले थी अकारकात्मना तत्व असंग होने से कुछ किसी का संबंध नहीं होता पहले आत्मा 83 प्रत्ययदृष्टि सदैव उदयास्तमय वर्जिता कूटस्था पहले भी था उदयास्तमय वर्जित तथा च प्राग भी प्रमात्यादि प्रभुते प्रमात्यादि प्रभुति के पहले सुश्रुति काल में सात समाधि स्वापादु स्वाप प्रलयादि में तस्या स्फुरनाद न सा तद्ग्राह्या प्रमात्रादिग्राह्य न स्वापादु सादीर्घ चाहिए साक्षित्व प्रतिच लौकिक साक्षीवद सक्रियत्वाद पूर्व पीछे कहता है प्रतिच यदि साक्षी होगा लौकिक साक्षी जिसे सक्रिय हो जाएगा न कौटस्थ्यम इत आशंक्य स्वतः परतवा क्रियावत्वायोगात कौटस्थ्य आत्मना प्रत्ययदृष्टि सर्वासु श्रुति स्मृतिषु स्थिते असंगत्वाचमेव स्वतः परतवा क्रियावत्व अयोगात साक्षी में स्वतः परत क्रियावत्व नहीं हो सकता है कौटस्थ्य आत्मना प्रत्ययदृष्टि सर्वासु श्रुति स्मृति स्थिते सौ श्रुति स्थिति में प्रत्ययदृष्टि आत्मा कौटस्थ रूप से निश्चित है असंगत्वाच असंग है मेव मिथ्या अकारक अकारक आत्मा तस्थो प्रत्ययदृष्टि असंगत कार्यकारण इतरत्वाच प्रतिचो अक्रियत्व प्रत्यात्मा कार्यकारण से भिन्न है इसलिए निष्क्रिय है अकार्य अकार्य कारण आत्मे तद वास्तवम रूपमात्मनः सकृद् विभातमैकात्म्यम् वितमस्कमद्भेदकम् अकार्यकारणात्मा है एतद् आत्मनः वास्तवरूपम् अकार्य कारण आत्मा ही वास्तव रूप है आत्मा, और उसको प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं। सकृद विभावतम भेद निवृत्ति के लिए जारी दिया एक आत्मीयम, और अंधकार अज्ञान निवृत्ति के लिए चाहिए कुछ क्रिया वो भी नहीं, वितमस्कम और भेद नहीं तो अभेदकम। टीका में विकल्प कर एक एक उत्तर दिया। यजमानत्वमपि आत्मा संस्कृतवाद प्रपद्यते इति आत्मनः सक्रियतम उक्तम इति चेत्। आत्मा यजमानत्व को प्राप्त करता है, यजमान होता है आदि करता है, तो सक्रियत्वाद प्रपद्य प्राप्त है सक्रिय होकर के आत्मा में सक्रियतम उक्तम इति चेत् न औपाधिक से तद्भावे भी। औपाधिक में यजमानत्व आएगा, अन्य से निरुपाधिक से तद अभावात यजमानत्व सक्रियत्व नहीं इति मत्वा एतद् वास्तव रूपम आत्मनः अकार्य कारणम्। किंच अवि प्रकाशार्थवा ब्रह्मवाप्त्यर्थवा तमोधत्यर्थवा भेदधत्यर्थवा आत्मन क्रिया, आत्मा में क्रिया प्रारंभ करते हो वस्तु होने के कारण सक्रिय हो जाए। अब वास्तव में आत्मा में क्रिया प्रकाश के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, तमोनिवृत्ति के लिए अथवा भेदध्वंस के लिए, नाद्य प्रकाश के लिए नहीं, सकृद विभातम हमेशा प्रकाश रूप है। अब ब्रह्म प्राप्ति के लिए नहीं, न द्वितीय ऐकात्म्यम सकृत विभात ऐकात्म्य एकात्म है, ब्रह्म की प्राप्ति नित्य प्राप्त है। और तृतीय कहेंगे तमोधस्त्य था, तमोधस्त्य न वितमस्कम और ज्ञान से ही नहीं। और चतुर्थ कहेंगे अभेदधस्त्य था, भेद ही नहीं, चतुर्थ अभेदकम, इसलिए कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं। तस्य साक्षित्वं कुतस्त्यम, फिर साक्षी कैसे होगा इति चेत् तत्र एतदिति। एततमोभिसंबंधात् साक्षित्वं प्रतिपद्यते, तममात्रैकहेतुश्च मोहसंगतिरात्मनः। एतत् तम अभिसंबंधात् साक्षित्वं प्रतिपद्यते, अज्ञान के संबंध से साक्षित्व को प्राप्त करता आत्मा। तम मात्रे के हेतुश्च मोह संगति आत्मना, मोह के अज्ञान की जो संगति आत्मा में अभी तम मात्रे के हेतु ही, तम मात्र संबंधा साक्षित्व हुआ, फिर तम का संबंध कैसे होगा, उसके लिए अन्यतम माने के तो अनवस्था है। इसे कहा तम मात्र के हेतु, तम मात्र हेतु मोह की संगति आत्मा में संगति वास्तव नहीं, वह ज्ञान से अध्यस्त है। ये तथा आत्मन तम संबंध हो वस्तु तो अस्ति न वा, आत्मा में अज्ञान का संबंध है या नहीं, यदि वस्तु तो अस्ति कहेंगे नाद्य असंगत तो विरोधात, वास्तव संग हो तो असंग कैसे होगा, नेत्र कहेंगे संग है ही नहीं तो अध्यस्त माना पड़ेगा। आत्मा में अज्ञान का संबंध वस्तु तो नहीं है तो फिर क्या मानना पड़ेगा, अध्यस्त माने तो अध्यास के लिए अन्य अज्ञान अनवस्थानात्। अवास्तव ही तम संबंध है, तमंतरम उपेय अनावस्था क्यों, यदि अज्ञान का संबंध अवास्तव मानेंगे, अवास्तव मानेगा तो अन्य अज्ञान के कारण अध्यस्त मानना पड़ेगा। एक अज्ञान के लिए अन्य अज्ञान मानेंगे तो अन्य अज्ञान के लिए अन्य अज्ञान अनावस्था। इसलिए कहा तमो मात्रा भी संबंधात्, तम मात्र एक हेतु से मोह, मोह संगति भी तम मात्र, अज्ञान का संबंध भी अज्ञान मात्र और दूसरे नहीं। अनवस्था संबंध है निरस्ता इति भाव, संबंध अनवस्था निरस्त क्योंकि अन्य अज्ञान का की आवश्यकता नहीं, स्वयं अज्ञान ही स्वयं ही संबंध के लिए स्वपर निर्वाहक। साक्षित्वम अपि कारणत्वादि वत वास्तवमेव, ऐसे कारणत्वादि आत्मा में साक्षित्व भी वास्तव इति चेत् तत्र कूटस्थ इति। कूटस्थ दृष्टितन मोहौ, नहीं तो हो गया ना, 85 तो हो गया ना, 85 हो गया 84। कूटस्थ दृष्टितन मोहौ दृष्ट्याभासश्च तत्त्रयम्, कारणं जगतः साक्षी नियन्ते इति च भण्यते। कूटस्थ दृष्टि से तन मोहस्य कूटस्थ दृष्टि तन मोहु कूटस्थ चिन्ह मात्र आत्मा और अज्ञान दृष्टियाभाषश्च और दृष्टियाभाष दृष्टि चिदाभास का संबंध उनसे तत्रयम् जगतः कारणम् साक्षी नियंता इति च भण्यते। वो जगत कारण कारण कहा जाता है जगत के साक्षी और नियंता उसमें गौण प्राधान्य करके परस्पर में विवक्षा के अनुसार कूटस्थ दृष्टि प्रधान होने पर साक्षी है और मोह प्रधान करेंगे तो हो जाएगा कारण और दृष्टि आभार सीधा हस को लेंगे तो नियंता। ठीक है हमें त्रितयम मिथो गुण प्राधान्य न त्रिधा उच्यते तथा च कारणत्वादि च आविद्यमित्यर्थ कारणत्व साक्षित्व सब आविद्य है। अच्छा ऐसे हो गया ओम।